NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Wat heeft Israël te zoeken op de maan? Vannacht lanceert het land een ruimtesonde. En dat schaatsen niet overal een topsport is, wordt dit weekend pijnlijk duidelijk bij het WK Sprint in Heerenveen. Een Canadese sprinter kon pas meedoen nadat hij na een bedeltocht onderdak vond bij een Fries gezin. Dat hoor je zo, nu het NOS Journaal. Clemens Peters. YouTube heeft maatregelen genomen tegen ongewenste seksueel getinte reacties op video's met kinderen. Zo is bij tientallen miljoenen video's met minderjarigen de mogelijkheid om te reageren afgesloten. En verder zijn er duizenden reacties weggehaald en zijn de accounts van zo'n 400 mensen verwijderd. De reacties stonden onder video's waarin kinderen op zichzelf onschuldige dingen doen, zoals gymnastiekoefeningen. Vervelend, zei YouTube-eigenaar Google gisteren al. We werken er heel hard aan om YouTube schoon te houden. Maar met de gigantische schaal die er is en het grote aantal gebruikers kan er helaas ook wel iets tussendoor glippen. De laatste dagen is er veel aandacht voor pedofielen die op YouTube filmpjes met kinderen zoeken en daar commentaar op geven. Een Duits-Marokkaans stel is in de omgeving van Frankfurt gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. En ook heeft de politie 15 woningen doorzocht. 12 bewoners daarvan worden verdacht van medeplichtigheid, maar ze zijn nog niet aangehouden. Het stel was volgens het Duitse Openbaar Ministerie in een vroege fase van voorbereidingen. Een concreet doelwit was er nog niet. De twee probeerden in 2016 naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij IS. Toen werden ze opgepakt in Turkije en teruggestuurd naar Duitsland. Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden, maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les uit de pulsvisserijaffaire. De vismethode werd vorige week verboden door de EU. In Nederland wordt pulsvissen gezien als een duurzame, efficiënte methode. Maar vissers in andere EU-landen zien het als oneerlijke concurrentie. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open en het personeel wordt vooralsnog doorbetaald. De grootste Nutella-fabriek in Frankrijk ligt sinds... die is in Frankrijk en die ligt sinds dinsdagavond stil. Er zou een probleem met een van de producten zijn. De fabriek in Normandië produceert normaal 600.000 potten kinderchocopasta per dag. Dat is een kwart van de wereldproductie. En ook de Kinder Bueno-repen worden er gemaakt. Het aantal treinvertragingen door dieren is afgenomen, meldt ProRail. De spoorbeheerder heeft maatregelen getroffen, zoals hekken langs het spoor en het verspreiden van oliën die dieren afschrikken. Er komt voorlopig geen verder onderzoek naar de schadelijkheid van chroom 6. Een letselschadeadvocaat had daarom gevraagd bij het gerechtshof in Den Bosch. Maar het hof wil eerst een andere zaak over chroom 6 afwachten, over een schadevergoeding voor militairen. Het Openbaar Ministerie eist ruim 11 miljoen euro boete tegen een Rotterdams bedrijf vanwege milieuvervuiling. Volgens de OM heeft Alu-chemie jarenlang bewust veel meer zwaveldioxide uitgestoten dan was toegestaan. Omdat andere bedrijven zich wel aan de norm hielden, komt dat neer op het behalen van oneerlijk voordeel en concurrentievervalsing, zegt het OM. In de Spaanse stad Valencia is een vrouw ziek geworden en overleden nadat ze had gegeten in een sterrenrestaurant. 19 andere restaurantgasten werden ook niet lekker, maar zij waren er minder slecht aan toe. Mogelijk hebben de koks per ongeluk een verkeerde paddenstoel gebruikt in een gerecht. Deze paddenstoelendeskundige denkt dat ze met morilles wilde koken, maar de voorjaarskluifjes zwam hebben gebruikt. Dat is een giftige paddenstoel. En daar kunnen inderdaad ook mensen aan overlijden. Ongeveer 10% van de vergiftigingsgevallen die door deze voorjaarskluifjeswam zijn veroorzaakt, die kennen een fatale afloop. Het restaurant in Valencia blijft gesloten tot er meer duidelijk is over wat er is gebeurd. Het weer. Het is zwaar bewolkt en lokaal valt er wat regen. Komende nacht op veel plaatsen mist en de temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen verdwijnt die mist. Soms is er ook wat zon. Het wordt maximaal 12 tot 14 graden. In het weekend wordt het flink zonnig en zeer zacht. Joepie. Wij gaan naar Wijnand Zwaan met de files. Het aantal files neemt wel langzamerhand af, maar het aantal ongelukken niet. En het maakt het al met al toch tot een behoorlijk drukke avondspits. Vooral rond Utrecht, Den Haag en Rotterdam en ook al in het zuiden van het land. Belangrijkste problemen op een rij op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 10 kilometer na een aanrijding, de spitsstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar blijft het maar vastlopen voor de keteltunnel. 16 kilometer nu met wel drie kwartier oponthoud. De A16 van Breda naar Rotterdam, eigenlijk een nieuw probleem. Er stond al file, maar de hoofdrijbaan is nu dicht bij de Van Brienen Noordbrug. Dus richting het noorden na een ongeluk met een vrachtwagen. De A27 van Utrecht naar Breda. Daar is het de hele dag al hommeles, of een groot deel van de dag al hommeles bij Werkendam. Daar kantelde een vrachtwagen met staal. Die is nog niet geborgen. Vanaf Lexmond staat 12 kilometer file. De afrit is inmiddels wel weer beschikbaar. En de A73 naar Nijmegen na een ongeluk bij knooppunt Rijkenvoort. Nog 5 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer open. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur. En haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We nemen je mee naar 20 juli 1969. It's one small step for man. Met deze historische woorden zette de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong voet op de maan. Nu, precies 50 jaar later, hoopt ook Israël geschiedenis te schrijven. Lara Rensen. Nieuws en Co. Landen op de maan. Slechts 3 landen kregen dat voor elkaar tot nu toe. Amerika, China en de Sovjet-Unie. Maar als alles vannacht volgens plan verloopt, dan kan ook Israël zich straks bij dat illustere rijtje voegen. Correspondent Arlene Gelderblom. Alleen wat is Israël van plan vannacht? Ja, een Israëlische non-profit organisatie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een onbemande sonde die dus, als het goed is, vannacht wordt gelanceerd vanuit Florida. En die sonde gaat onderweg en op de maan beelden verzamelen. En de bedoeling is ook dat het ruimtevaartuig data gaat verzamelen over magnetische velden op de baan voor een Israëlisch onderzoeksinstituut. Oké, dus geen stappen op de maan, maar een onbemand ruimtevaartuig. Waarom willen de Israëlieten dit zo graag? Ja, het is echt een prestigeproject voor Israël. De andere landen die je net noemde, die zijn natuurlijk een stuk groter die het is gelukt. Dus ze zijn er erg trots op als dit lukt. En het geld voor dit project, zo'n 88 miljoen euro, komt ook van private investeerders. Dat is ook bijzonder. En die investeerders die krijgen er helemaal niets voor terug, behalve dan de eer voor Israël. En er wordt ook in die sonde een tijdscapsule meegestuurd met onder andere een Israëlische vlag, het volkslied, de Torah en een verhaal van een Holocaust-overlevende. Dus het is erg duidelijk dat het hier om een Israëlische missie gaat. En hoe gaat dat nu in Israël? Leeft het hele land mee met die maanlanding? Ja, het speelt hier zeker. Zoals ik al zei, veel mensen zijn trots op de missie van dit toch wel kleine land die dat misschien daarin gaat slagen. Ik denk ook wel dat de echte liefhebbers vannacht die lancering gaan volgen. Maar ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook wel Israëliërs die zeggen, ja, had dat geld niet beter aan andere projecten kunnen worden besteed? En wanneer weten we of de maanmissie geslaagd is, Alene? Nou, dat zal nog wel even gaan duren. Het belangrijkste, of een van de belangrijkste momenten is natuurlijk vannacht de lancering die om 3:15 Nederlandse tijd plaats gaat vinden. Ik sprak vanmorgen met een van de Israëlische ingenieurs die mee heeft gewerkt aan die zonde. En hij was echt bloednerveus. Hij vertelde dat de lancering tot 20 minuten voor de tijd, voor de geplande tijd, nog kan worden afgeblazen. Maar dat is nog maar stap 1. Bijvoorbeeld, een belangrijk moment is bijvoorbeeld of de maanlander na een aantal rondes om de maan aangetrokken wordt door de zwaartekracht van de maan. Rondes om de aarde, moet ik zeggen. En daar zacht kan landen. Ja, dat, als dat allemaal goed gaat, dat weten we pas midden april. Goed, ik praat verder met Mark Kleinwold. Dankjewel, Helene. Sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ja, misschien ken je hem nog. Hij is de bezieler van de Nederlandse radioantenne die dankzij de lancering van een Chinese satelliet nu aan de achterkant van de maan hangt. Meneer Kleinwold, goedenavond. Goedenavond, hallo. We horen van Helene dat iedereen bloednerveus is in Israël. En natuurlijk ja. Op Cape Canaveral, waar de lancering plaatsvindt. Dat is herkenbaar, ja. Denk ik, hè? Ja, voor mij is dat herkenbaar. Ja, toen wij met de Chinese lanceerder meegingen, zat ik ook zo in spanning. Dus herkenbaar. Wat is de maan populair op dit moment? Zeker. Israël, als het Israël lukt, dan kan hij zich in een rijtje plaatsen met landen die al ooit iets op de maan gezet hebben en ook heel veel plannen hebben om daarmee door te gaan. Het past ook mooi in het hele grote plan, zeker van NASA, wat ze hebben om met commerciële ruimtevaart naar de maan toe te gaan. Ja, want dit is wel weer een nieuwe ontwikkeling, hè? Dat dit een private partij is die een maanmissie financiert en hem dus ook voor elkaar krijgt waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ik denk dat is misschien nog wel het leukste aan wat er vanavond. Vanavond gaat de lancering gebeuren en ik geloof in april gaat die landen. Maar ik denk dat misschien wel het leukste daaraan is dat het dus een SpaceX-landing of lancering is. En dat is voor het eerst dat SpaceX iets ook in een baan uiteindelijk om de maan gaat brengen. Een SpaceX, dat moet u even uitleggen. Ah, een SpaceX-lancering. Ja, dat is het. SpaceX is het bedrijf van Elon Musk, wel bekend van de Tesla. Ja. En SpaceX die doet aan commerciële ruimtevaart. Dus die heeft bijvoorbeeld de bevoorrading van het ISS voor een deel overgenomen van NASA. Dus die hebben de mogelijkheden om dingen in baan om de aarde te brengen, maar dus nu ook in een baan om de maan en uiteindelijk ook een landing op de maan. En dat is bijzonder, denk ik. Waarom vindt u dat zo bijzonder? Nou ja, omdat tot nu toe is eigenlijk alle maanactiviteiten is voorbehouden geweest aan grote agencies. De NASA en Rusland Roscosmos en China, dus de Chinese ruimtevaartorganisatie. Ja. En daar zit natuurlijk heel veel macht en heel veel geld achter. En dit is een commerciële activiteit waar ook, als het allemaal klopt, veel minder geld gemoeid gaat. Dus dat is een interessante ontwikkeling. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het dan minder, minder geld in bij gemoeid zijn? Nou ja, ik denk dat. Sowieso is het landertje wat in Israël ontwikkeld is. Dat is veel kleiner dan bijvoorbeeld de Chinese lander waar wij mee naar de maan zijn gegaan. Laatste keer op de achterkant. Ja. Ik zeg dat nu zo, ben ik zelf niet meegegaan naar de maan, maar toch. Het is een kleinere lander. Hij gaat ook maar 3 dagen overleven op de maan. Omdat ze denken dat hij de extreme temperaturen op de maan niet kan overleven. Mm-hmm. Dus ze hebben daarin ook keuzes gemaakt die waarschijnlijk wat goedkoper zijn. Dus dat maakt het goedkoper. En een SpaceX-lancering, dus een lancering met een SpaceX-raket, kan op papier goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een ESA-lancering of een Chinese lancering. Oké. Okay. En wat ik me nou afvraag, hoe werkt zoiets? Huur je een plekje op de lanceerinstallatie en heb je dan, moet je dat inplannen? Ja. Ja? Het is een soort van. Het kan tegenwoordig bijna zoals als een reis boeken via een reisbureau. Dat je op zoek gaat naar plekken op lanceerders. En SpaceX is heel actief met het verkopen van hun cargo bay, dus zeg maar de ruimte die ze aan boord hebben om iets mee te nemen. Dus als je voldoende geld hebt, dan kun je je plekje kopen. En dan mag je mee. En in dit geval hebben de Israëli's gevraagd... Nou, we willen dit in een bepaalde baan brengen om de aarde. Vanuit daar gaat het landertje zelf op eigen kracht verder naar de maan. Ja. Het werkt een beetje zo. En zijn dit soort missies voor u ook wetenschappelijk interessant? Tot slot. Nou, dat is een goede vraag. Voor mij is dat eigenlijk de drijfveer. Hè? Daarom zijn wij met China meegegaan naar de maan. Omdat we onze radioastronomie daar kunnen doen. Ik weet dat ze dat deze missie gaat kijken naar de... Het werd al even genoemd net. Naar de magneetvelden op de maan. Om een beetje naar de oorsprong te kijken. Van hoe is de maan nou precies ontstaan. Dat is natuurlijk super interessant. Het was leuk geweest als ze ook zeg maar bijvoorbeeld nog iets meer onderzoek naar de maan zelf deden. En het zou helemaal mooi geweest zijn als ze een radioantenne mee hadden. Gewoon aan de andere kant. Ja. Het is maar 3. Ja, het liefst van mij. Maar het is natuurlijk. Ze zijn er maar 3 dagen. Dus zo heel veel wetenschap kun je ook weer niet doen in 3 dagen. Mark Kleinwold, sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Fijn om weer eventjes met u te praten. Dank. Ja, graag gedaan. Dag. Dan naar de weg. Wijnand Zwaan, daar gaat het niet als een raket, denk ik. Hè? Nee, zeker niet, want de avondspits is weliswaar aan het oplossen. Maar ja, er gebeuren toch steeds weer nieuwe ongelukken. En we zien wat problemen van eerder op de middag. In ieder geval de A27 valt nog erg op in negatieve zin. Van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam. 14 kilometer met 3 kwartier oponthoud. En de afrit Werkendam is wel weer open. Er ligt nog steeds die gekantelde vrachtwagen met staal. Maar het verkeer kan er daar wel weer langs. Op de A1 is een aanrijding geweest van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Hou daar rekening met een uur op onthoud. De spitsstrook is daar dicht. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you. You will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize, yeah, yeah. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain. Met Langer met You're Not Alone. Het is 10 minuten voor 6:30. Dit weekend wordt in Heerenveen het WK Sprint gehouden. Met aan de start de Canadese schaatser Lauren Dubreuil. Die zich in Friesland vlakbij de ijsbaan heeft voorbereid. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Pas toen een Fries gezin zich over hem ontfermde, kon hij hier komen trainen. Want de Canadese schaatsbond heeft niet genoeg geld om de reis en het verblijf te bekostigen. En dat heeft dan weer alles te maken met de Olympische Spelen. All the money was put on like the World Cups and the World Singles, because it's this Olympic format. Onze funding is zeg maar heel erg gericht op het presteren op de Olympische Spelen. En daarvoor zijn eigenlijk die allround of meerkamptoernooien niet belangrijk. En dat geldt dus inderdaad voor het WK Sprint en voor het WK Allround. Je hoorde de trainer van de schaatser, Geert Kuiper, en de schaatser zelf. Ik praat erover met half Canadees, Björn Nijenhuis, en oud schaatser natuurlijk. Een van de vrienden van Nieuws & Co. Welkom. Hoe goed is deze Lauren Dubreuil? Zeg ik zijn naam goed trouwens? Dubreuil, yes. En als ze komt uit Quebec, dan is het Dubreuil. Oké. Is die goed? Ja, hij is goed. Nou, hij is goed genoeg om bij de wereldkampioenschap sprint uit te komen. Dat vind ik aardig goed. Ja. Dan kun je aardig hard schaatsen. Ja. Nee, dan heb je het gehaald. Dan, zoals de Canadezen zeggen, dan doe je mee. Then, you know, you're part of the show. Mm, dat, maar goed, dat noemen ze dat. Hij moet het zelf financieren. Dat lukte niet. Hij heeft dan zijn Nederlandse giften, kon hij in Heerenveen trainen. Ja. En hij heeft dus onderdak bij een Fries gezin gevonden na een oproep op Facebook. Is het zo beroerd gesteld met de Canadese schaatsen dat zelfs dat er niet vanaf kan? Het is echt gewoon erg, hè? Ik bedoel, kun je je voorstellen, alleen maar als je het bekijkt vanaf een perspectief van Canadese trots. Wij laten met trots ons atleten meedoen bij een internationale competitie. En dan moeten ze onderdak vinden bij de land waar ze tegen schaatsen. Dat is toch erg? Ze moeten dat helemaal zelf financieren, zelf betalen, zelf een plek vinden. Dat is toch erg? Ik weet nog, ik zat een keer in bij een gesloten meeting van een heleboel van de hoge heren van de Canadese schaatsploeg en heel veel van de hele goede schaatsers. Ik was een beetje een Nederlandse spion daar, want mijn vriendin was een Canadese schaatster toen in de tijd. En ik weet nog, een hele beroemde, voormalig Noorse schaatser had, zeg maar, had het woord. En hij zei tegen iedereen van, en wie hebben we het meest grootst hekel aan? Wie? En dan iedereen juichen, de Nederlanders. Ja, ze vinden het gewoon ze vinden het gewoon vervelend dat Nederland het zo goed doet. En dan toch geven ze dus geen geld aan hun atleten. Hmm. En wat nog veel erger is, ze geven hun minder geld als ze minder goed gaan presteren. Hoezo? Hun systeem zit in elkaar. Het is ook duidelijk gemaakt bij die artikel bij de NOS, ja. Dubreuil heeft het zelf gezegd. Het is goed dat wij in ieder geval wat geld hebben gekregen, omdat Tatjan Bloemen een medaille heeft gewonnen voor ons. Daarom is er wat geld. Ja, dat heeft hij gezegd, ja. En dat systeem zit dus in elkaar, dat als ze meer medailles gaan halen, dan krijgen ze dus meer funding. Maar dat is precies, in Engels zouden we zeggen, in Canadian we would say that's ass backwards. Dat is precies verkeerd om. Zo doe je dat toch niet? Ik bedoel, als een scholier slecht presteert, dan zeg je niet, ja, we gaan je minder les geven. Je probeert ze beter te laten presteren en dan zorg je dat de omstandigheden goed zijn en daardoor financier je bijvoorbeeld een verblijf hier in Heerenveen. Ja, precies. We geven je minder lessen omdat je het zo slecht hebt gedaan. Je hebt allemaal vijfs gehaald, dus nu krijg je dan minder lessen. Weet jij of dit ook voor andere sporten in Canada geldt? Of geldt met die focus op de spelen? Het geldt niet voor ijshockey natuurlijk. Nee, okay. Ijshockey krijgt alle geld. En er zijn andere sporten die meer geld krijgen dan Canada. Ik vind het gewoon echt, belachelijk. En ik vind je bent heel blij dat je voor Nederland hebt geschaatst, of niet? Dat je seriously, als Lara? Sprinter toen. Seriously? Yeah. Definitely. Yeah. Ik ben heel blij dat ik voor Nederland heb gekozen, sowieso. Maar Geert Kuiper is een oude coach, oude vriend van mij. En hij is mijn coach geweest 7 jaar lang. Ik ken hem heel goed en hij moet hier echt onder lijden. Want hij is gewend van veel meer geld en resources te hebben. En hij kan hier niets aan doen. Nee, hij kan hier niets aan doen. Ik weet wel dat het Canadese schaatssysteem heel erg hiërarchisch is. Dus je krijgt dus van boven, uit Ottawa, krijg je dus de hoeveelheid geld waarmee je mag spelen, et cetera, et cetera. En dan heb je van die jongens, die bobo's, en die zeggen gewoon van, ja, maar ze hebben gewoon niet goed gepresteerd, die Canadese schaatsers. Dan krijgen ze gewoon minder geld. Maar dat slaat toch nergens op? Dat is toch geen sportcultuur? Ik vind het echt heel erg jammer. Wat zegt dat trouwens, die gasvrijheid, hè, die in Friesland heerst? Ik hoorde ook mensen zeggen van, ja, dat had nog wel op wel meer plekken terecht gekund. Hij had makkelijk op allerlei plekken, en nog meer schaatsers hadden hier kunnen slapen. Wat zegt dat over de passie voor het schaatsen in Friesland? Lara, ik had nooit gedacht dat ik tegen je zou ging zeggen, de Canadezen zouden wat over gasvrijheid kunnen leren van de Friezen. Maar dat is het wel. Ik bedoel, het is echt gewoon, weet je. Heb je dat zelf ook zo ervaren in Friesland? Als schaatser? Nou, Friesland is gewoon helemaal schaatsgek. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, Ik heb heerlijk in Heerenveen gewoond. En de mensen zijn daar gewoon aardig. Ze zeggen altijd dag tegen je. En je ziet bij elke... Als je langs wandelt... En je ziet bij elke huis waar je langs gaat... gedurend een schaatscompetitie... Zie je dus, staat het aan. Ja, dus het leeft daar echt. En ja, dan krijg je dan natuurlijk meer geld, meer resources. Ik begrijp dat dat een aspect hiervan is. Maar dat de Canadezen niet eens hun potentiële wereldkampioenen kunnen funden... Ja, dat is echt schandalig. Echt schandalig. En is dat in andere landen ook zo gesteld met beschikbare stellen van fondsen, denk je, voor het schaatsen? Ik zat na te denken van hoe is dat dus bij Noorwegen? Ik bedoel, Noorwegen heeft een wereldkampioen sprint gehad laatst. Mm. Een Olympisch kampioen. Die hebben grote sterren gehad. Ja. Die hebben grote sterren gehad. Ze pompen er nu redelijk veel geld in, denk ik. Tenminste, je ziet het in de resultaten. Wij hebben nu een nieuwe Noorse ster. Ja. En ik weet niet, ik vind het heel erg jammer. Je kan er niet bij, jammer. Hè? Hoe dit nee, gaat. Ik vind het heel erg jammer, want ik voel me nog steeds een beetje Canadees. En ik heb hele leuke tijden gehad. Volgens mij schaam je een beetje hiervoor, of niet? Ik schaam me er echt een beetje voor, ja. Ja, nou, jij kan er niks aan doen. We nemen het je niet kwalijk. Nou, we gaan genieten van zijn kunsten. Zeker. Zeg zijn naam nog eens. Dubreuil, thank you so much. Voor je komst naar de studio van Nieuws & Co. Björn Nijenhuis, half Canadees, een oud schaatser en ook Nederlander natuurlijk. Tot zover Nieuws & Co. Met erin een ex-jihadist over teruggekeerde Syrië-gangers. Breakdance als Olympische sport. En we hadden het over de impact van cyberkwetsen. En toen is hij per vergissing geliquideerd. Kreeg ik te maken met echt hele erge, lelijke online reacties. Wat zeggen ze dan? Nou, een pareltje was, dan had hij maar niet zo op een Marokkaan moeten lijken. Je bent al zo kwetsbaar, het doet al allemaal zo'n pijn... en dan is dit een soort extra trap na. V-kick air chair. Ja. Laat eens zien. Ik kreeg bijna je voet in mijn gezicht. Dat was wel een heftige move. Ja. Ik vind het een slecht idee. Ze hebben hun paspoorten verbrand en ze hebben zich aangesloten bij een genocidale beweging. IS is meer dan slechts een terreurorganisatie. Het is een genocidale organisatie. Dit zijn de monsters eigenlijk. Dit was Nieuws & Co. Straks dit is de dag. Thijs van der Brink. Veel mensen zijn boos over hun hoge energierekening. Had dat niet anders gekund? GroenLinks denkt van wel en gaat zo bij ons in debat met een hoogleraar die de prijsstijgingen wel begrijpt. Dat bij Thijs. Zo dadelijk dus hier op NPO Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. We wensen u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het besluit om Lelystad Airport te openen is prematuur, in strijd met de wet en gebaseerd op foute uitgangspunten. Dat zijn de belangrijkste bezwaren van bewonersgroepen. Ze hebben bezwaren naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gestuurd. Zij moet een besluit over Lelystad Airport nemen. Dat wordt in mei verwacht. YouTube heeft maatregelen genomen tegen ongewenste seksueel getinte reacties op video's met kinderen. Zo is bij tientallen miljoenen video's de mogelijkheid om te reageren afgesloten. De reacties stonden onder video's waarin kinderen op zichzelf onschuldige dingen doen, zoals gymnastiekoefeningen. Zo'n 150 vermoedelijke IS'ers die gevangen zijn genomen door de Syrische democratische strijdkrachten zijn overgedragen aan Irak. De SDF, die vooral bestaat uit Koerdische strijders, is vlakbij de grens met Irak verwikkeld in een strijd om de laatste IS-enclave. Daar zitten nog honderden IS'ers. En de grootste Nutella-fabriek ligt sinds dinsdagavond stil vanwege kwaliteitsproblemen. Het gaat mogelijk om een bacterie. De fabriek in Frankrijk produceert 600.000 potten chocopasta per dag. Dat is een kwart van de wereldproductie. Wanneer de fabriek weer gaat draaien is nog niet bekend. En dan het weer, Willemijn Hubert. Er is op dit moment nog veel bewolking waar soms nog wat lichte regen of motregen uitvalt. Komende nacht is het droog en kan er nevel of mist ontstaan. De kans erop is het grootst in het midden en westen van ons land. Er is weinig wind en de temperatuur vannacht ligt tussen 4 en 7 graden. Morgen begint de dag plaatselijk met mist of nevel, die later in de ochtend oplost. In de middag trekt de wind wat aan, komt dan uit oostelijke richting en daarmee wordt wat drogere lucht aangevoerd. Komen er wat opklaringen en de zon breekt dan soms ook door. Het wordt morgen zo'n 10 tot 14 graden. In het weekend is er veel zon. Overdag is het zacht, in de nachten is er vanaf het weekend weer kans op lichte vorst. En dan nu de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. avondspits die lost nu wel vrij snel op. Maar op sommige plaatsen gebeurden er toch ongelukken. En daar gaat het oplossen allemaal wat moeizaam. De meeste vertraging zien we rond Rotterdam en ten zuiden van Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam werd het ook nog niet vlotten voor de keteltunnel. Zo'n 14 kilometer file vanaf Leidschendam met 3 kwartier oponthoud. Op de A16 van Breda naar Rotterdam was een aanrijding met een vrachtwagen nabij de Van Prien Noordbrug. De hoofdrijbaan was een tijdje dicht, maar die is zojuist weer vrijgegeven. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 18 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de oprit Werkendam. Die blijft voorlopig dicht. Maar het verkeer kan op de snelweg op zich prima langs. En op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch bij Waalwijk Centrum 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En de oorzaak is een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Is Nederland te afhankelijk van Russisch gas? De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra vindt van wel. We think that buying more natural gas from Russia is kind of a bad idea. Na 7:15 debat over de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2. Dit is de dag waarop de meerdaagse top over het seksueel misbruik in het Vaticaan van start gaat. Onze commentator is Jan-Willem Wits, hij is oud-woordvoerder van de Katholieke Kerk. En dus commentator bij ons. Goedenavond, hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? De Katholieke Kerk moet misbruikpriesters excommuniceren. Zometeen jouw uitleg. Want we gaan het eerst hebben over uw fors gestegen energierekening. Daar is nog steeds veel boosheid over. Zoals bij deze burger die een nare boodschap kreeg van zijn leverancier. Dat houdt dus in dat mijn termijnbedrag nu €191 is en dat vanaf 28 januari €326 gaat worden. Moet die stijging gecompenseerd worden? Daarover mag u meepraten via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Of stuur ons een bericht via de NPO Radio 1 app. Wij gaan erover praten met Tweede Kamerlid Bart Snels van GroenLinks en hoogleraar regulering van energiemarkten Michiel Mulder. Goedenavond, heren, allebei. Goedenavond. Ja, meneer Snels, we betalen gemiddeld €330 meer dit jaar. Dat is een flink bedrag. Hadden we dat kunnen zien aankomen? Nou, die €300 niet. Dat was ook voor mij een verrassing. Wij hebben wel het kabinet steeds gewaarschuwd dat de energierekening harder stijgt dan waar het kabinet van uitgaat. En hoe zat dat dan? Waarom ging dat harder dan het kabinet dacht? Omdat wij, en dat heeft ook het ministerie van Financiën en ook het Centraal Planbureau al aangegeven en toegegeven, dat de koopkrachtsommen bij Prinsjesdag al niet klopten. Ja. En zeker voor lagere inkomens zouden de koopkrachtplaatjes eigenlijk een stuk lager en minder rooskleurig zijn dan het kabinet beloofde. Ja, en heeft u ook al in een eerder stadium geprobeerd om de stijging van de energierekening tegen te gaan? Zeker. U sprak net in uw inleiding over een compensatie. Kijk, er bestaat een compensatieregeling voor huishoudens. Ja. Maar daar bezuinigt dit kabinet nu juist op. En dat is heel gek. Terwijl er nog eigenlijk geen klimaatbeleid gevoerd wordt, bezuinigt het kabinet al op een compensatieregeling voor huishoudens. En daardoor stijgt de energierekening voor mensen. En hoeveel zou dat uitmaken? Nou, ik heb voorstellen gedaan. We hebben voorstellen gedaan bij een tegenbegroting. Dat zou al €100, €150 zijn. Maar ik heb ook nog geprobeerd met voorstellen bij Belastingplan, de wetgeving, om in ieder geval te kijken of we die met €50 zouden kunnen verbeteren. Maar is niet gelukt bij het kabinet. Nee, dat is allemaal niet gelukt. U bent van GroenLinks. Op zich bent u ook wel voor meer belasting op energie en gas, lijkt me. Ook die belastingen die gaan omhoog. Maar het interessante van deze compensatieregeling op de energierekening is nou juist dat je dan de rekening voor mensen betaalbaar houdt. En tegelijkertijd huishoudens, en zeker mensen in dure huizen, blijft stimuleren om zuinig met energie om te gaan. Ja, dat is de kunst, zegt u. Ja, dat is ook eigenlijk een heel mooi model. Maar het kabinet heeft eigenlijk al de verkeerde keuze gemaakt in het regeerakkoord om wel die energiebelastingen te verhogen. Mm. En tegelijkertijd te bezuinigen op de compensatieregeling. En dat is heel gek. Ja, daar zit de pijn, zegt u. Meneer Mulder, hoe komt het dat energie zoveel duurder is geworden? Is dat logisch? Nou, dat komt door een aantal factoren. Een belangrijk onderdeel is de internationale Europese elektriciteitsprijs. Die is de afgelopen jaren sterk gestegen. Daar kan het kabinet niet zoveel aan doen? Daar kan het kabinet helemaal niks aan doen. We hebben een vrije Europese elektriciteitsmarkt. En elektriciteitsbedrijven rekenen die prijs gewoon door. Mm-hmm. En die prijsstijging is gekomen door een hogere CO2-prijs. En die is wel het gevolg van dat overheden met de Europese Commissie gezamenlijk hebben besloten om de markt voor CO2 iets te veranderen, aan te scherpen, waardoor de prijs omhoog gaat, om bedrijven een betere prikkel te geven om op emissies te verlagen. En dat leidt tot hogere kosten voor alle bedrijven die emitteren, die CO2 uitstoten, waaronder de elektriciteitsbedrijven. Ja. En dat leidt gewoon tot een hogere stroomprijs. Logisch, zegt u. Dat is logisch. Er valt niks aan te doen. Dat is zelfs een deel van het beleid. Er wordt ook veel geroepen om een hogere CO2-prijs. De prijs was jarenlang heel erg laag. Ongeveer 5 euro per ton. En afgelopen voorjaar, in maart ongeveer, is die gaan stijgen. En momenteel is die het viervoudige. Ja, en dat merken wij gewoon tijd. We merken gewoon, valt niks aan te doen. Dat is deel van het beleid. Ja, maar het is ook voor een deel belastingen van de overheid, toch? Voor een ander deel zijn de belastingen. En dan is het belangrijk om te realiseren dat er twee vormen van belastingen zijn. Eigenlijk drie accijns daargelaten. Ene vorm is een energieheffing. En die heeft juist als doel, niet om kosten te dekken, maar om mensen te prikkelen om meer te doen aan het bezuinigen. Ja, dus dat is expres? Dat is expres. Die is expres verhoogd, met name op gas. Op elektriciteit is de belasting verlaagd. Om juist elektriciteitsverbruik ook voor warmtepompen en dergelijke te kunnen stimuleren. Ja. Maar op gas is die juist verhoogd om mensen te prikkelen om van het gas af te gaan. Bent u daarvoor trouwens, meneer Snels, op de verhoging van de belasting op gas? Daar zijn we op zich wel voor, maar dan moet je het wel gelijk compenseren. Dat is nou het interessante van dat model, want dat zit namelijk in één wet. Een wat hogere gasprijs en compenseren via die compensatieregeling. En dan hou je de energie voor mensen betaalbaar, maar je blijft stimuleren. Het blijft dan nog steeds interessant voor mensen om zuinig met energie om te gaan. Maar dan wordt het duurder en goedkoper tegelijk. Ja, precies. Dat, is gek, dat kan niet, want dan verandert er gewoon niks als die bedragen hetzelfde zijn. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je mensen een stimulans geeft om te investeren in meer isolatie van hun huis of betere energievoorziening. Maar dat kun je echt compenseren. Dat doe je niet alleen via de inkomstenbelasting, maar dat kun je ook op de energierekening zelf. En juist omdat je zo'n bodem legt in die energieprijs, blijft het voor mensen betaalbaar, zonder dat je de prikkel weghaalt om zuinig met energie om te gaan. Meneer Mulder, is compenseren een goed idee? Compenseren is op zich een goed idee. Dat past helemaal bij het ontwerp van deze energiebelasting. En die is niet ingevoerd om hogere kosten te dekken of iets dergelijks. Puur bedoeld om te prikkelen. En de opbrengsten worden weer gegeven aan burgers via lagere inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Ja. Wat je ook zou kunnen doen, in plaats van een hogere korting voor huishoudens, ook dat je het geld gebruikt dat je binnenkrijgt op die manier, gebruiken om mensen te helpen bij het financieren van de isolatie. Ja, dus subsidies bedenken voor warmtepompen. Waardoor je dus snijdt met beide kanten en een hogere prikkel door het gas duurder te maken. En je maakt het goedkoper om je huizen te isoleren. Ja. Jan-Willem, maak jij je eigen zorgen over je energierekening? Nee, want ik huur, dus het zit bij mij bij de prijs inbegrepen. Maar die gaat ook omhoog dan waarschijnlijk? Ja, nee, maar ik werk nu onder andere voor de NVVK, dus de Vereniging van Schuldhulpverleners, gemeentes, particuliere organisaties. En dan gaan wel je ogen open voor de realiteit van 1,3 miljoen huishoudens in Nederland die gewoon niet kunnen slapen vanwege geldproblemen. En het gemak waarmee ik nu hoor praten over prikkels, dat staat in schril contrast met het feit dat mensen die toch al heel veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden, gewoon een fors hogere rekening krijgen. En die schrikken zich helemaal kapot. Ja. En de stress dat moeten ze dan prikkelen om hun huis te isoleren, maar daar hebben ze geen geld voor, zeg jij. Die mensen hebben hoofdpijn. Die zitten niet te wachten op nog meer prikkels. Die hebben stress. En dan moet je gewoon goed nadenken voordat je dit soort dingen doet. Want zo'n envelop die je open doet en waar gewoon twee keer zo'n hoge energierekening staat, dat is geen prikkel meer. Dat is voor die mensen gewoon een nachtmerrie. Ja, dat is niet gemiddeld. Hè? Het is niet zo dat die verdubbeld is, de prijs. Nee, maar in het voorbeeld van net kwam dat langs inderdaad. Je moet daar wel rekening mee houden. Want juist, het gaat om een primaire levensbehoefte. Het is niet een knop die je zomaar even op de helft kunt zetten. Nee. We hebben allemaal gas nodig en allemaal elektriciteit nodig. Dus daar moet je goed over nadenken. Want dat kan voor mensen zo'n dubbele rekening kan net het verschil tussen net overleven en omvallen zijn. Ja, minister Nels, dat is ook uw achterban, hè? Nou ja, dat is ook precies waarom ik zeg dat juist voor lagere inkomens die gevolgen zo groot zijn. En dat is niet alleen slecht vanuit sociaal opzicht, maar zo uiteindelijk slecht voor het draagvlak van klimaatbeleid. Want let wel, we moeten nog eigenlijk beginnen met het klimaatbeleid. Weet je, dit kabinet maakt nu al de keuzes om de energierekening van mensen, zeker voor lagere inkomens, te verhogen, zonder dat we nog klimaatbeleid aan het voeren zijn. En dat vind ik, weet je, dat is twee keer fout. Ja, dat gaat niet werken. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk volop aan het praten over dat energieakkoord, waar ook wordt gepleit voor een CO2-heffing. Wordt het dan niet alsnog duurder? Nou kijk, uiteindelijk zeggen wij ook dat je kunt mensen compenseren, je kunt mensen tegemoetkomen, huishoudens, als je bedrijven meer laat betalen. En dat gaat onder andere via een CO2-belasting voor bedrijven, zeker ook voor grote bedrijven. Want het gekke is natuurlijk dat het merendeel van de CO2-uitstoot, 80% ongeveer, zit bij bedrijven. En maar slechts 20% bij huishoudens. Ja. Maar de belastingen op energie zijn naar verhouding veel zwaarder voor bedrijven en veel lichter voor huishoudens en veel lichter voor bedrijven. En dat is gek. Ja, meneer Mulder, mee eens? Nou, deels. Deels niet, want de CO2-prijs in Europa is gestegen. Hè, wat we al hebben gezegd. Ja. En de CO2-prijs geldt voor alle bedrijven. Voor veel bedrijven. Dus die zien al een veel hogere kosten voor het gebruik van uitstoot van CO2. Dus het is niet logisch om die CO2-heffing nog verder te verhogen? Als je nog verder verhoogt. Ja, de prijs is al heel erg sterk verhoogd de afgelopen jaren. Dus ze worden al geprikkeld om... Nee, maar voor bedrijven is echt de belasting aan de CO2-prijs nog te laag. Want daarmee halen we... het doel van Parijs niet. En iedereen is het erover eens dat we de doelen van Parijs moeten halen. En dat betekent dat die CO2-prijs voor bedrijven nog verder omhoog zal moeten. En dat zal ook gebeuren. Hè? De CO2-prijs is gestegen van 25 euro afgelopen jaren. Ja. En we mogen echt wel verwachten dat die de komende jaren nog veel verder zal stijgen. En dan zijn we daar waar je wil wezen misschien, om bedrijven te prikkelen. Maar iedereen zegt die bedrijven moeten geprikkeld worden. Maar ik denk dan altijd, misschien is dat naïef, die gaan dat gewoon verdisconteren in hun prijzen. Dus dan betalen wij burgers toch alsnog, of niet? Nou, maar dat is een gekke redenering. Waarom? Dan ga je er eigenlijk vanuit dat bedrijven niks doen. Kijk, de kostenpost van bedrijven neemt dan toe. Dat gaan ze niet zomaar doorberekenen. En ze gaan nadenken over andere productieprocessen, over zuiniger omgaan. Met energie, omdat dat dan hun kosten weer vermindert, hun concurrentiepositie verbetert. En dan gaat de prijs niet omhoog, dan gaat, daar verbetert het klimaat van. Maar daar gaat altijd tijd overheen. Dat hebben ze nooit van de een op de andere dag geregeld. Dus aanvankelijk gaan de producten natuurlijk wel, worden wel duurder. Nou, maar daarom gaat de prijs van CO2 ook maar geleidelijk omhoog. Dat ik denk ook dat de kosten wel omhoog gaan van de bedrijven. Maar als het aantrekkelijk zou zijn om te bezuinigen, zouden ze het nu al doen. Dus ze worden geprikkeld door een hogere CO2-prijs. Daardoor gaan ze minder uitstoten. Maar de kosten zullen wel toenemen vanwege alle maatregelen die ze moeten treffen. Ja. En deze rekening van die hogere kosten, die wordt betaald door de eindgebruiker, door de consument. Toch? Dus links of rechtsom zullen de kosten omhoog gaan voor consumenten. Nee, je ziet, en dat is al een hele tijd zo, dat de winsten van bedrijven en bedrijfsleven eigenlijk heel hoog zijn. Dus eigenlijk investeren bedrijven te weinig, want de winsten worden opgepot. Dat betekent ook dat ze ruimte hebben om die investeringen te doen, zonder dat de prijs omhoog gaat. Meneer Mulder? Ja, bij een normale markt, als de kosten omhoog gaan, zullen ze het doorvertalen in een hogere prijs. Dan zullen we wel moeten vanwege de concurrentie. Ze gaan het niet financieren uit hun overwinsten. Nou, dat gaat ervan uit dat de markt perfect werkt. En die markt werkt niet perfect. Daarom zijn er overwinsten nu bij bedrijven. En tegelijkertijd werkt de markt wel zo goed dat als je die kosten verhoogt voor bedrijven, zij wel gestimuleerd worden om nu eindelijk eens een keer aan energiebesparing te gaan doen. Ik wil nog even naar het punt wat jij wilde mismaken. Want we praten nu over die energierekening die omhoog gaat. Ja, u van GroenLinks, meneer Snel, zegt dat het gaat allemaal te hard. Dat zou minder moeten, een beetje compenseren en zo. Maar het blijft wel een feit dat die rekeningen duurder worden. En veel mensen kunnen dat helemaal niet betalen, zegt Jan-Willem Wit. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik vind ook dat de energierekening van huishoudens niet omhoog moet. Echt helemaal niet, want er komt nu 330 euro bij. Als u in de macht was, was het nul. Ik was ook verrast door die 330 euro. En dat komt omdat het kabinet met oude cijfers rekenen. Ja, dat snap ik. Maar wat zou het bij u, als u aan de macht was, zijn? Nou, in ons verkiezingsprogramma zorgen we er juist voor dat we die compensatieregeling nog veel harder inzetten. Dus nog veel hoger die compensatie maakten. Want dan kun je twee dingen doen. Je kunt ervoor zorgen dat vooral ook mensen met wat lagere inkomens, middeninkomens, gecompenseerd worden. Ja. Dat zij in koopkracht erop vooruit gaan en niet op achteruit, zoals nu bij het kabinet. En dat je toch een verstandig klimaatbeleid kan voeren. Ja, en meneer Mulder, wat zou u doen als u de baas was? Nou, ik denk dat die compensatiemaatregelen, het kan verstandig zijn vanwege inkomensbeleid om bepaalde groepen te helpen. Maar je kunt niet alles compenseren. Hè. De Europese elektriciteitsprijs gaat omhoog. Dus het wordt gewoon duurder? Het wordt gewoon duurder. Dus Jan-Willem Wits moet er maar aan wennen? Als je energietransitie wil, we willen meer offshore windparken, zonneparken en dergelijke, dat kost gewoon meer geld. Er is een rekening te betalen en iemand moet het betalen. Ja, niks aan te doen, Jan-Willem. Nou ja, het is wel een voorbeeld dat als je dit niet goed regelt, je wel een tweedeling krijgt. Je ziet het nu al, ik was laatst in Zeist in zo'n nieuwbouwwijk voor zeg maar, mensen met een hoog inkomen, die een perfect geïsoleerd huis hebben, alle mooie pompen, weet ik het allemaal. Die gaan hier weinig van merken. Maar mensen in een kwetsbare financiële situatie, die vaak ook in huizen wonen, die nou niet bepaald high-tech geïsoleerd zijn. En die ook geen geld hebben om te investeren. Die komen op grotere afstand te staan van de mensen die zich dat wel kunnen veroorloven. En dat moeten we niet willen. Ook inderdaad om te voorkomen dat het klimaatbeleid maatschappelijk geen draagvlak heeft. Oké, nou goed, dit debat gaat de komende tijd nog veel gevoerd worden. Ik zeg hartelijk dank tegen Bart Snels en tegen Margie Mulder. Wel dank voor dit moment, maar u blijft nog bij ons, heel graag. Graag gedaan. Dag. Dit is de dag waarop Daisy Mertens te horen kreeg dat ze in de top 10 van beste docenten ter wereld zit. Op 24 maart wordt duidelijk of ze de allerbeste is. Maar volgens haar leerlingen kan dat niet anders. De juf krijgt geen 10, maar ze krijgt een ontelbaar. Omdat zij, als je iets niet snapt, dan gaat zij vragen waarom snap jij dit niet? En dan gaat ze het heel goed uitleggen. Dit is de dag waarop de conferentie over misbruik in de katholieke kerk is gestart. Bisschoppen vanuit de hele wereld komen samen met paus Franciscus in het Vaticaan. De Amerikaan Tim Lennon is in het verleden misbruikt en is ook op de conferentie afgekomen. Hij is van mening dat de katholieke kerk deze top alleen maar organiseert omdat ze zich verplicht voelt iets te doen. Could have been prevented if the bishop had done the right job. We have not seen the church do that. The only reason that they're having this meeting is that they're compelled to do something. Jan-Willem Wits, communicatiedeskundige, is vandaag onze commentator en in het verleden woordvoerder van de katholieke kerk. Je zei net al, die misbruikpriesters waar het zoveel over gaat, die moeten geëxcommuniceerd worden. Gebeurt dat nu niet? Nee, dat gebeurt niet. Het zou kunnen, maar wat je nu ziet is dat priesters waarvan aangetoond wordt dat die zich hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik, die worden even vrij vertaald uit het ambt gezet. Dus die mogen niet meer als priester optreden. Maar er is een nog hogere straf en dat is excommunicatie. Nou, dat woord dat roept allerlei beelden op. Dat betekent niet dat je er helemaal uit wordt gegooid, maar wel dat je eigenlijk op de strafbank komt te zitten. Hmm. En dat geldt niet alleen voor een priester, maar ook voor een gewone gelovige. Even heel praktisch, dat betekent dus dat je dus ook niet aan de sacramenten meer deel kunt nemen. Mag je niet meer ter communie? Dan mag je niet meer ter communie. Okay. Dat is niet, dus je wordt er niet uitgegooid, het is ook niet levenslang, maar het is wel een heel duidelijk signaal. Je wordt er wel en je mag nog wel in de kerk komen, want iedereen mag in de kerk komen. Iedereen mag in de kerk komen, dus ook iemand die geëxcommuniceerd is. Maar het is een heel duidelijk signaal dat niet alleen dat je er niet meer bij hoort, maar ook dat je jezelf er buiten hebt gezet. Excommunicatie, dat is zeg maar Latijn afgeleid voor buiten de gemeenschap. Dus je staat buiten de gemeenschap. Nou, dat is bijvoorbeeld in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Mensen die lid werden van de NSB, die werden ook geëxcommuniceerd door het feit dat ze zich aansloten bij de NSB. Ja, en is het verder een weinig voorkomende maatregel? Het is een weinig voorkomende maatregel, omdat het natuurlijk heel ver ingrijpt. Maar iedereen, ik denk dat de symboolwaarde van excommunicatie, namelijk het meest krachtige middel om te laten zien, mensen die zich vergrijpen aan kinderen, en zeker als het priesters zijn, dat staat zo ver af van onze kernwaarden. Dat betekent niet alleen dat iemand niet meer als priester mag functioneren, maar ook dat hij op de strafbank komt te zitten en dat we onze rug naar hem toekeren. Ja, dat snap ik. Maar zou het ook helpen? Heeft het een preventieve werking? Dat kan ik me eens niet voorstellen. Ik denk niet dat het een preventieve werking heeft. Maar ik denk dat ze op zichzelf, wat deze meneer terecht zei, van de katholieke kerk moest iets doen. Ze staan met de rug tegen de muur. Dan denk ik van, als je dan een nog zwaardere straf hebt, om duidelijk te maken dat seksueel misbruik echt niet kan, dat het echt uitgebannen moet worden, en dat iedereen die het in zijn hoofd haalt om dat te doen, dat hij dus gewoon niet meer bij de gemeenschap hoort, dan moet je dat wapen gebruiken. Dan begrijp ik niet waarom je het maar bij het uit het ambt zetten. Ja. Dan moet je laten zien, dit kan echt niet. En iemand die tegen de lamp loopt, die krijgt de hoogste straf die wij in huis hebben. Je zegt, het zit in de gereedschapskist, gebruik het dan ook. Ja, waarom zou je het dan niet gebruiken? Ja, ja. Als je het kunt opschakelen naar 5, waarom zou je dan in de 4e snelling blijven hangen? Ja. Wat verwacht je verder van deze top? Want het is door de pauze aangekondigd, heel de wereld kijkt ernaar, iedereen heeft het erover. Gaat het helpen? Gaat het iets oplossen? Nou, de verwachtingen zijn ook door het Vaticaan al behoorlijk getemperd. Die hebben ook gezegd van, nou, we hebben niet de illusie dat we nou in 3 dagen alles kunnen oplossen. Dat is wel raar, want eerst organiseer je een top, dan organiseer je ook, verwachting. En dan komt die verwachting en dan zegt u weer, ja, dat gaat niet echt helpen waarschijnlijk. Nou ja, laat ik het zo zeggen, dat er nu na deze Vaticaanse conferentie er geen enkele bisschop kan zeggen van, ik wist van niks. En dat is dus nu echt anders. Het staat echt heel hoog op de agenda. Dat heeft een tijdje geduurd bij deze paus, maar nu staat het echt op de agenda. Okay. Er is geen enkele bisschoppenconferentie die zichzelf nog in de spiegel kan kijken en kan zeggen van, nou, volgens mij valt het wel mee eens. Dus ik denk dat het in ieder geval zal leiden tot het inventariseren van risico's. Van waar zitten bij ons nou de risico's dat het bij ons ook gebeurt? Hoe zijn we echt gericht op slachtoffers? Goede regelingen zetten altijd het slachtoffer centraal. Ja, ik las in de voorbereiding dat jij vindt dat Nederland in principe goed gedaan heeft. Dus dat de Nederlanders daar kunnen zeggen van, jongens, zo kan je het oplossen of zo kan je het doen. Ja, het is absoluut zo, en ik denk dat vrienden van het daar ook over eens zijn, dat Nederland behoort tot de best practices, om het zo maar te zeggen, in goed Nederlands. Ook kardinaal Eijk, dat is natuurlijk bekend, dat is een rigide bestuurder, maar op dit dossier is het maar heel erg goed dat hij heel rigide is geweest. En Nederland heeft het echt, wat dat betreft, relatief goed gedaan. Waarbij je natuurlijk meteen moet zeggen dat goed gedaan natuurlijk heel raar is als je het hebt over slachtoffers van seksueel misbruik. Want dan heb je het nooit goed gedaan, want het had gewoon nooit mogen gebeuren. Oké, dat is helder. Dankjewel. Dit is de dag waarop de kledingbeurs voor tweedehands carnavalskleding opnieuw verstart is gegaan in Groenlo. Erna Kormelink en Veronique Klein-Gebbink organiseren deze populaire kledingbeurs. En ze zijn zelf ook groot fan van de carnavalsperiode. Wij zijn heel erg carnavalsminded. Veronique loopt als schemerlamp rond, dus dan weet je het wel. Hoe gekker, hoe beter. En wij geven toch iedereen de kans om niet 2 jaar hetzelfde te hoeven zijn. Je kunt voor een kleine prijs elk jaar veranderen van pak. Dus daarvoor zijn wij er dus. Dit is de dag waarop de groep De Mos in Den Haag wil dat bibliotheken de beschikking krijgen over voorleeshonden. Want als een kind gaat voorlezen aan een hond, verbetert dat de leesvaardigheid. Stijn uit Berkel en Roderijs weet er alles van. Hij leest al voor aan hond Freddy. Ja, ik vind vooral als ik voorlees heel leuk. En vooral als hij plaatjes ziet, dan denkt hij leuk plaatjes. En vooral als ik voorlees, dan wordt hij rustig. Het is februari. De thermostaat staat bij veel mensen op 20 graden... en veel gas wordt gebruikt om uw huis warm te stoken. Veel gas dat wordt gebruikt, dat komt uit Rusland. Om de leveringszekerheid in de toekomst op peil te houden... wordt een nieuwe pijplijn op de bodem van de Oostzee gelegd. De zogenaamde Nord Stream 2. Maar worden we op die manier niet te afhankelijk van de Russen? Daar ga ik over praten met journalist en expert bij Raam op Rusland, Hubert Smeets. En u hoorde hem al, hoogleraar energiemarkten Margiel Mulder. Goedenavond, meneer Smeets. Goedenavond. Blij met deze nieuwe pijplijn? Nou, ik heb zelf daar niet echt een grote vreugde over, maar ik begrijp vooral heel goed dat ze in Polen en Oekraïne, twee belangrijke Europese landen, één lid van de NAVO en de Europese Unie zelf, ander, ja, een land in oorlog op het Europese continent, dat ze daar zeer ongelukkig zijn met Nord Stream 2. En waarom is dat? Want nu krijgen we een gas die door die landen heen komt? Ja, nu het zuidoosten van Europa krijgt gas via Oekraïne en Noord-Europa kreeg vaak gas totdat Nord Stream 1 gebouwd werd. Ja. Via Wit-Rusland en Polen. En daar krijgen Polen en Oekraïne geld voor. Omdat het omdat die pijp door hun hand loopt? Ja, per kubieke meter een soort van tol, zou je kunnen zeggen. Tolheffing. En dat is in Oekraïne bijvoorbeeld goed voor 2-3% van het bruto binnenlands product. Levert van geld op. Het levert ze geld op. En dat valt nu weg straks als Nord Stream 2 komt. En in Polen hetzelfde verhaal. En laten we eerlijk zijn, we hebben het over Polen en Oekraïne. Dat zijn niet alleen twee grote landen, groter dan Nederland, veel groter dan Nederland zelfs. Het zijn ook landen die in het verleden altijd het slachtoffer geworden zijn van confrontaties tussen Rusland en Duitsland met name. Ja. Tweede Wereldoorlog is nog niet zo lang geleden, mogen we nog best aan herinneren. En nu dreigen ze, raar genoeg, paradoxaal genoeg, het slachtoffer te worden van, zou je kunnen zeggen, vriendschap tussen Rusland en Duitsland als het gaat om energie. Ja, want is dat logisch, meneer Mulder, dat we dan die Nord Stream 2 gaan gebruiken? Ik denk het wel. Het biedt gewoon meer zekerheid voor de gastoevoer naar West-Europa. Waarom biedt het meer zekerheid? Nou, we hebben sinds 2009 de verse keer meegemaakt dat de gastoevoer werd gestokt via de Oekraïne. Hadden we een week of 2 weken geen gastoevoer. Ja, dat kwam door Oekraïne of kwam dat door Rusland? Ja, door beide. Door gewoon een politieke strijd tussen deze beide landen. Zij hadden ruzie en daardoor kwam er geen gas deze daardoor kant kwam er geen gas. Nou, leidde tot enorme hoge gasprijzen in Europa. Wat we hebben gezien, dat de Europese markt heeft zich daarna wel aangepast voor meer flexibiliteit in de markt. Vroeger kon gas alleen van oost naar west stromen. En sindsdien kan het ook meer van west naar oost stromen. Mm-hmm. Dus meer flexibiliteit, ook voor deze landen, om aan gas te komen. Ja, dus niet zeuren. Ja, ik zeg het een beetje hard. Ik denk dat het economisch belang voor beide kanten heel groot is. Ook voor Rusland. Rusland zal niet heel snel de gastoevoer onderbreken. Maar ze verdienen daar heel veel geld mee. Dus ze zouden zeer onverstandig voor zichzelf zijn om langdurig geen gas meer te exporteren. Dus onze leveringszekerheid wordt groter, zegt u? Ik denk het wel. Minder risico op bottlenecks, storing in het transport. Misschien wel nog meer afhankelijk van Rusland. Ja, maar niet hierdoor. We worden afhankelijker van Rusland doordat we zelf stoppen met onze eigen gaswinning. Oh ja. En als we nog steeds gas blijven gebruiken, hebben we gas nodig. Nou, dat kan deels uit eigen land komen, steeds meer uit Noorwegen, een beetje uit het Midden-Oosten, maar een belangrijke mate, een toenemende mate uit Rusland. Ja. Maar dat komt gewoon doordat we zelf gas blijven gebruiken. Ja, dus dat komt vanzelf. Meneer Smeets, het is eigenlijk gewoon een logisch economisch gevolg, zegt meneer Mulder. De economische redenering van professor Mulder kan ik zeer goed volgen, maar mijn bezwaar tegen de redenering is dat die louter economisch is. En eigenlijk volstrekt apolitiek. Het begint er al mee dat u spreekt ook in uw vraagstelling over wij in Europa. Maar ik wil erop wijzen dat Polen gewoon lid is van de Europese... Ik bedoelde eigenlijk wij in Nederland, maar dat geeft niet. Ja, oké, maar laten we het dan zeggen. Dat is voor ons, provinciaals geredeneerd inderdaad, dank u. Zeer, zeer nuttig dat we gasleverantie op die manier krijgen. Maar ik wilde toch even herhalen. Oekraïne en Polen zijn belangrijke landen in Europa en Voor Polen geldt dat ook van de landen binnen de Europese Unie. Maar dan zegt u eigenlijk, het is wel goedkoper als we het gas via die Nord Stream 2 halen. Maar dan kunnen we beter iets duurder doen, omdat we dan Oekraïne en Polen te vriend houden. Nou, ik beweer dat, anders dan professor Mulder, er geen zekerheid is, geen garantie is dat Rusland die leveranties kan garanderen louter en alleen omdat ze belang hebben bij de verkoop van hun spullen. Rusland gebruikt het gas als politiek wapen. Niet alleen Rusland, hoor. Dat deed Nederland in de jaren 60 ook. Toen onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Luns Nederland lucratieve gascontracten afsloot met Italië. En waarom? Omdat in Italië de communistische partij heel sterk was. En die wilden we op die manier zeg maar een beetje afkopen. Om te voorkomen dat Italië zou afdrijven richting de Sovjet-Unie. Ja. Dus wij hebben dat ook gedaan in het verleden. En dus daar heb ik geen moreel oordeel over. Maar ik heb er wel bezwaar tegen dat we doen alsof er een Rusland bij Gazprom, het staatsgasbedrijf, meer dan 50% van de aandelen is in handen van de Russische overheid, alleen maar mensen zitten die rechtsonder naar de, op de balans kijken, naar de winst- en verliesrekening, en geen politieke doelstellingen nastreven. Dat doen ze bij Gazprom wel degelijk. Ja, en u zit in het kamp van de Amerikaanse ambassadeur dit keer, Piet Hoekstra. Nou, die zegt ook, maak je niet afhankelijk van die Russen. Nee, omdat Piet Hoekstra ook gaspolitiek bedrijft. Ja. Want die wil namelijk dat wij geen Russisch gas kopen, maar Amerikaans gas. Maar daarvan zei hij er eerlijk bij in de NRC van de week. Ik geloof dat het de NRC was, kan ook de AD geweest zijn, van ja, wij zijn wel te duur eigenlijk. Ja, nee, sorry, ik ben geen specialist als het gaat om de gasmarkt, anders dan professor Mulder. Maar die bedrijft ook gaspolitiek. Dat is het enige wat ik probeer te betogen. Ja. En ik heb er bezwaar tegen, en ik word er ook een beetje moe van, dat vooral in Nederland er gedaan wordt alsof gas, energie een soort van neutrale handelswaar is. Dat is niet zo. Meneer Mulder? Nou, ik ben het wel mee eens. Gas is ook politiek, zeker. Maar er zijn ook economische belangen in Rusland. En mijn stelling is, Rusland zal niet langdurig, gedurende een jaar of iets dergelijks, de gastoevoer onderbreken. Misschien wel gedurende 1 of 2 weken. En dat kan leiden tot tekorten en hogere gasprijzen. Dus wat belangrijk is, als we meer gaan importeren uit Rusland, dat we de flexibiliteit binnen Nederland verhogen. Ja. Dus meer in gasopslagen investeren. Bijvoorbeeld de landen als Oostenrijk, die zijn voor 100% afhankelijk van Russisch gas, al decennia lang. Die hebben heel veel gasopslagen. Dus dat maakt de macht van Rusland veel zwakker. Dat zouden wij ook moeten doen, meer gasopslag. Meer flexibiliteit. Ja, maar daarom wil Gazprom en de Russische staat ook zo graag dat zij een verticale structuur kunnen bouwen. Zeg maar vanaf de winningsplekken in Jamal, boven de Poolcirkel in Siberië, tot aan zeg maar ons gasfornuis waar wij eieren bakken in Amsterdam of Winschoten. Ja. Ja, een verticale structuur zoals Shell die heeft, van bron tot pomp. Dat wil Gazprom ook heel graag. De Europese Commissie wil dat niet. Heeft ook een zeer serieus rapport geschreven over de wijze waarop Gazprom van zijn nog niet monopolistische, maar wel zeer sterke machtspositie in Europa misbruik maakt. Maar als puntje bepaaltje komt, heeft de Europese Commissie niet de machtskaart gespeeld. Heeft men toch uiteindelijk het grote conflict wat men probeerde te forceren met Gazprom begraven, te willen van de lieve vrede met Duitsland. Ja, precies. Dat is dan het belang. Wij hebben zelf met de Russen natuurlijk ook nog een appeltje te schillen over MH17. Kunnen we in dat verband nou zeggen, het is slim of juist niet slim om van Nord Stream 2 te maken te hebben? Krijgen we meer greep op Rusland? Pardon, dat ik moet lachen. Ja, dat geeft niet. Dat zei Balkenende ook ooit tegen de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. Nee, laat die Russen maar aan ons over. Die begrijpen wij veel beter dan jullie in Amerika. Zo zei ik het nou ook weer niet. Maar, maar als je wat van ze wil, moet je dan dit wel doen of niet? Ja, doen? Dat is altijd het grote dilemma. Je moet altijd natuurlijk de kanalen openhouden. Je moet altijd in gesprek blijven. En het is zeker zo, dat is ook een idee van Ruud Lubbers geweest, de voormalig premier van Nederland, om in Nederland een soort van gasrotonde te bouwen. Ja. In de hoop daarmee het grote probleem van de Sovjet-Unie, land was failliet, maar had wel gas om dat probleem een beetje te verzachten. Dat is op zich heel goed, mits je maar beseft dat onze manier van polderen in Rusland als een zwakke vorm van politiek, om als bijna een kinderlijke vorm van politiek wordt beschouwd. Ja, dus ze werken daar heel anders. Ja. Meneer Mulder, op de lange termijn, wat zouden we eigenlijk moeten doen? Want of het nou via Polen en Oekraïne komt of rechtstreeks, we blijven afhankelijk van de Russen. Nou, niet per se van de Russen, want we blijven wel meer gas, nog steeds gas gebruiken. Ja. Maar op lange termijn kan ook meer gas komen uit het Midden-Oosten. En vloeibaar gas, ook uit de Verenigde Staten. Het is weliswaar veel duurder om het vloeibaar te maken en te vergassen. Maar op lange termijn is dat zeker wel een alternatief. Ja. En daarnaast zijn we bezig in Nederland toch om gasvraag te verminderen bij de huishoudens, waar we eerder over spraken. Ja. Maar we zien daarnaast ook wel ontwikkelingen dat wij bij elektriciteitsopwekking de gasgebruik wel blijven stimuleren door andere centrales te sluiten. Kolencentrales moeten dicht. Dat betekent dat de elektriciteitssector wordt steeds afhankelijker van gas. Ja, en dat is weer niet zo handig. En als dat je is niet zo goed. Als je het hebt over flexibiliteit, moet je ervoor zorgen dat de gebruikers van gas ook alternatieven hebben. Ingewikkeld, hè, wereldpolitiek, Jan-Willem? Enorm. Maakt jou het uit waar je gas vandaan komt? Nee, maar ik vind die opmerking over die neutraliteit wel goed. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al sinds de jaren 60 met de OPEC-landen en onze olietoevoer. Ja. Gezien dat wij tot op de dag van vandaag onze mond moeten houden over mensenrechten in Saudi-Arabië en andere landen. Dat is allemaal niet handig. Dus het blijft een ingewikkelde combinatie van politiek en energie. Dank jullie wel. Hubert Hersmeet, Machiel Mulder, Jan-Willem Wits en Bart Snels al eerder. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Daarin een reportage over een gaarkeuken in het doorhongerige teisterde Venezuela. Langslijnen omstreken 8:30. Aandacht voor een nieuwe sportfamilie in ons land. Oud shorttrack kampioen Mark Velzenboer heeft 2 dochters die net zo snel kunnen schaatsen als hij vroeger. Dat straks. Dag. NPO Radio 1.